चेहरे तू ही मेरा ख्वाब रे, मेरे इस ख्याल पे तेरा क्या जवाब रे, दिल नहीं तो दर्द ही दे दे बेहिसाब रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, नैनों से ही कर दे तू इशारे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, हो तू ही मेरा सच है रे, तू ही मेरा ख्वाब रे, मेरे इस ख्याल पे तेरा क्या जवाब रे, दिल नहीं तो दर्द ही दे दे बेहिसाब रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, नैनों से ही कर दे तू इशारे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, मुझ में समा जा तू, दिल मेरा ये चाहता जीऊं तेरे साथ ऐसे, आखरी हो रात जैसे, कल का ना हो कोई पता, कह दे तेरे दिल में क्या छुपा है, तू भी चाहती क्या है, तेरे भी है कोई अरमान, अब तो इंतजार है बस तेरे जवाब का, मिलता है ख्याल क्या तेरे मेरे ख्वाब का, मेरा दिल तो हो चला एक खुली किताब रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे, चैन मेरा ऐसे ना चुरा रे, तेरे दिल में क्या है तू बता रे।